صدق ینجی والکذب یهلک، حدیث صحیح ہے پیغمبر علیہ السلام میں خطبہ کی، ان صدق ینجی والکذب یهلک، یقین کا بندہ رشتہ ہوئے رشتہ قول پر اخلاص ہے، والکذب یهلک یقین کا بندہ دروغ ویل غلط قول دا بد تباہ کی، والکذب یهلک پیغمبر علیہ السلام وینا رشتی نہیں رکھا نا، صحیح حدیث سے نو پردی پرے دے پلا خبر طول کا پلا چیز چی سویم پدے کہ دروغ زیادت میں کہ رشتی زیادت میں، نو چی دروغ دی پکی یا زیادتی یا دی نو پردی یقینو کا ان الکذب یهلک، نو بچ مانے سے چرتا بچ کے دے نشی بیا ہلاکت برازی تباہی بد باندی رازی، علیکم بالصدق رشتی پردان کی دے رشتی وائل پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو ایماندار غلا کولی شو یاو درو وی بلت گناہ شمار کیو دا کولی شو وی درو وی شو یلا ایمان درو نے دی تمرا خطرناک مرض دی او دا په خبرو کې تمرا دی وی درو چې پکې تنه دا خبره بن منگی دا مال کې د دې سره رب تر شي درو درو سره یو لیډر ما سره دی یو دوتونو موزه خبره کړه مولی صاحب دروغ زومیم یو طور خلق دروغ زومیم و زماغی که دروغ در مالگی امرازه استعمالوم در نور خلقو بده که دروغ اولی ارشا بکی در مالگی بده دروغ زومیم دروغ بکی در مالگی بده در هر جا باقی کنی این الکاذی برای قرآن و صدام پده مانی ولی در اولی در آمن نا ایمان را ورده نو دروغ وی آمن نا در روز سرازی ایمان دار سر یوزی شو ایمان را ورده اچنور سرشی انا معاکم عملم دا دروغو قولم دا دروغو نو پا دی وجبانی اللہ صدا ورکر دنال کازی با یولی اچو تویلش دا نور آرامی چو تویلش روانی مکوی کمک دا اللہ کی فساد لا ابغض الیه من الفساد امام بیوسو رحمت اللہ لے حارون تلیکی در طول اسلامی دنیا فرمان روا لا شيء ابغض الى الله من الفساد الله تذروان جوڑولو نزیات مبغوض شے ان شاء الله غوڑ کی ملکی امن و امان وے جوڑ روغ وے دے لیڈر کار کرے اذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل لیڈر با فساد جوڑئی دو تن بیو بر سر مخامخ کئی خلاف بو جوڑئی چ دوڑ ماتم متاز شی چ دوڑ مال زیرا زی دلو کے اختلاف خلقوں کے اختلاف فساد جوڑول دے کار دے او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وی قرآن وی اللہ تا اصلاح و خدا فساد نہ لا تفسدو فی الارض دا عام مانکم دے جے مناسب فساد مکوئے کو مگر اللہ کی پکولو دے بیدینائی بیدینی کائی ادھے بیدینی خبری وائی دروغ وائن ولی دا کار کائی قالو انما نحن مظلمون فساد مکوئے پا ملد اللہ کی پا منلو دا جمہوریت لا تفسدو فی الارض فساد مکوئے نسوئی پا کولو دا انتخاباتو لا تفسدو فی الارض دا دی موجود جمہوریت تلان دی عہدو تا مہدرے گئے منصدون تا مہدرے گئی فساد دے پا ملد اللہ کی لا تفسدو فی الارض اچھے تروے رشی لا تفسدو فی الارض ملک فساد مکوئے شیعہ بر علیان فزان ما چوئے فساد مکوئی وی انما نحن مسلمون دا خمونگا جوڑا راولو چٹولیو دیکھو چکنی جوڑاو نا چکنے سر روڑے خو خوڑے کی گی اسی دمرا نو خوڑے کی گی چکنی نو خورا خو خوڑے کی گی نا چکنی جوڑا شنو اسلام لیو مونگا خو استعمال کو دن نبو تلار شو اچی چکنی نی جوڑا کرو نمونگا دا ورن دن نکری گی لا تفسدو فلار طول فساد دے قرار خو خون ادا کرے دا چه تاستر دین کیاو نده نوولی سر مرگر تیا کئی وی که پا قرآن ایمان وی اپرالی گلی پیغمبر ایمان وی متخذوهم اولیاء ستیا قرآن کی دا قرآن ایمان وی پیغمبر دادو ایمان وی شپاگم سپارا صورت مایده کی وی کانا متخذوهم اولیاء نو دو بر دوستان کری نو یاران کری وی نو قرآن وی اللہ وی استغرا شرطیا غلکنه استثناء نقیر دی تو مطلب شو ایمانی شیپا اللہ پا قرآن بانی نسو که اتخذوهم اولیاء غیر دوستان کری دی کنا قرآن وی می دوستان کوئی لا تتولو قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ورشيغان سرمرگری کی گئے اللہ تو غضب استاسون ندی ولا منهم ندی کافرون ندی غزان تو جدا بلا ڈر ہوئی اللہ مستقل قوم دے پاکستان کی امدی استاسون ندی ما هم منكم ولا منهم نتاسو سر دی نو دنور نفع بین کی زکاة اخری دشیہ نینا دیوالی ما هم منكم ویزو خطاف سر نیم ولا منهم ندی دی کافر سر پاکی کسان مسلمان ویمیشا بی اتاسو زال لکھ پر کرل ظلم ونک انصاف وکر منگا قرآن راول منگا دیو بندیانیو دی کم دی غار دیو بندی توب دی اگا دیو بندی توب سارٹیفیکٹ منگ توب آیا کرن اور جس کی ناتی اس کی بینس جاسا خلا اوڑلے جو آغاز اور اوڑ دیا آغا دیو بندی لا تفسدو فی الارض شرک مکوئے پا مگد اللہ کی فساد مکوئے دا شرک و دا بیداد شرک و بیداد کی قبرون تروان دی شرک و بیداد کی شکرانی آخری احمد رسول چور کی دا سری دا دی درگاہون و غول لی درگاہون و حکومت نیولی دی دا تا و دا بل و دا بل اور سب کی تا بین کنون دا سد دمال لپا زور واغلی دا غول را طول کی محتمیمان و تیتار در کمان که سو تالیبان دی چه لس تالیبان دی ناغا دست دای سو ناغا یو پیو پا لس بانی که سی بسل تنه دی که شل تالیبان و نو دو سو تنه دی نو دو سو تنه ماشتی هم واخلی او ما جامعه که وی بخران دی جامعه که تعمیر کول غواری زیونه نیشتی نو داغی ولو مطلب شل زر روپه ورگی ناغا طول را غون کی دوزخ ده محتمیم نده خود دوزخ کنده ده دوزخ نہ رکھے گی وہی با حال میں مزید سچتے نور کنشتے نکی گی حتی اضعو علیہ رب قدم ہو اللہ با پہ پل قدم کی دی پہ قول قد قد وہی با بردک شمور شم اللہ دے دو پہ خیر تو پل قدم کی دی چیز دی حرام نکو بس کی کنے دی دینا روانا بس کی فیا رب اضع علیہم قدم کما کتاب کم دا غمدی دکل فیا رب اضع علیہم قدم اللہ تک پل قدم کے چ منگ تخلاص اللہ منگ وہ من سر ظلم ہو جاتے کہ اللہ تے کا کنٹرول کو قابو کیا قالوا انما نحن مسلمون فی الارض وی کنا ارض مانا میں کا عالم کے عالم کے وزاد میں کوئی زکا پاس تدی جن پاس پاسات تو کولی شی پاس پہ اختیار کین دے کان دیار امیانو وہ پوی اسمان کیوں بھی وچ دار گرمی دے شملی او پاسمان کی دغه کو آل تا بوزو پر دیم آسمان کی ودائی جلا سنکو آل تا آلے بھی پلیت کرے آل تا وقت نرسی جتا فساد کی انو دلتا ہے کئی مرک دا اللہ کی فساد مکوائی سوئی انما نحن مسلحون انما ذکر کئی نحن ذکر کئی مسلحون ذکر کئی اسمیہ دا جملی ذکر کئی اسمیہ یقینیا خبر دا دا بران دا انما مانا دا رکنا پا مانا دا ما اللہ بانی خبر دا دا بران دا منکو خالص منگا یو اصلاح کے ان کی بالم منگا داغ دیو بندیان یو مسلحون اور دا چکم جان تجربان دا پنچیران هم المفسدون دا دی پسا جان وانکار دی ملکی امن و امان نپری دی اتفاق نپری دی زمان لاسونه یو ذکری دی یو بر سر اللہ پلاس کے واقعی دو لاسونه نپری دی ما با فروس کالی دی ما با ادا لاسونه با دا زشلو اکش لیزن انو دیو تن لاس با پکی ما تو نو بیا دا دغا دیو بندی لاس مات کرے چی بلتا نلاس کی کنا دا دل اس مات تول پکار گی دیو انما ناہن مزدرون جہل مرکب فساد و اصلاح نے پی جنی چی دا فساد سے تو اصلاح سے دے فساد اصلاح جمہوریت تا ہوئی فساد خلاف دا جمہوریت تا ہوئی اصلاح ہوئی چی دل ووٹ ورکی فساد دے چی بل لے ووٹ ورکی العیاذ باللہ وی چی ملا لووٹ ورنکی کتاب لووٹ ورنکی کافر دے تیر کال دے روز چی دا مسئلہ دوتے دا کوستان کی ملیانوں گا تو لدل تو موگا گیا وی چی ووٹ دے وقت کی ووٹ دو لورنکی نو دا کافر دے ولی دا دا کفر دا اسلام جنگ دے یو طرف تا کفر را ولی و بل طرف تا اسلام را ولی نو دا دا کفر اسلام جنگ دے دا کفر مرگر چا کی چی ووٹ نور کئی ایائی بل لور کی دوار کافر دے اچھے کافیر دینے خودو خیزم طلاق دے دا خود ضرور دی کنا دا پور دا غاری تا وی خیزم طلاق دے نو خیز دی طلاق شو کنا چھے دو کپر دا اسلام خبرو تا کس پا کپر لگیا اسلام دیرا نوست او خیز خوستا طلاقی گی نمونگا ہونا دا طلاق شو یا نمونگا طلاق کولا وی خیزم طلاق دے انما نحن مسلحون منگ اسلام کیو چی دو کفر اسلام جنگ و اطلال انتا دو کفر تا مقابل او قردار توقع دو کفر دے کم یو اللہ اسمات که کم اصفاد علماء تک للا او زیر آزی اخوری اسکی تنخواگانی اخلی فرموٹون ازا اللہ اکرلو فرموٹون فرموٹون ازا اکرلو کال ندے پورش اسکولی کالجی جنے پی نکاہ کرلو کال ندے پورش بیلڈنگ ازا اللہ آغاز کارخانی آغاز اسلام آباد کی خبر نہیں ہے تاسو چی تپوسے ہوکا پٹ پٹ چی دا سو شو ازا سکی جی انما نحن مسلمون نو کدغا کفرو اخیز پی طلاقو نو کفر تاومو کنو خیز دی طلاق دے نو بلو کنو خیر دے طلاق دیشی بلو بو کی منگ تا کرانا دا کزو منگا طلاقی شو دی بولی واسن رسی نو تو کخلی آغا که طلاق شو نوی بو کی اللہ اللہ اللہ اللہ گواہ دے چی دا سویم دا زلد سوی نیم دا زلد درد نیم چی خدا نوی دا سی علیمان دا سی نوی دا علیمان خال دا سی نوی ادبی زتیں پہ مقام باندھے نوے وہ چکی نیسے چلو کو خلق دا واری دا سر زد دے پختو دا زمان سر دا پختو دے دعوی سر دا ہم کہ زبور تاود رہ دم زمان مقابلہ کی یو زمر پرا پیدا سو قبر نغل بور تو کرنے کی زمان پہ پل قوم کی دم را قوم دے چہ زبور تاود رہ دم نبل چال با تو کوٹ ورنے کی کلی چمیم پلی نی نو کہ زمان زمان سولے خود با جو ورتا ادھر دلے جان سگرانا خبرہ او خپل ځان له نه ده خوښه نو دې عالمانو لبیم دا پوزیشن نه دی خوښه دا مې خوښه چې د دین اسلام ملګرتیا وکړي اوس شوي دي ممبران دي چې ټول په یو خوله ودرېږي چې نه درنه کوي د اسمبلۍ ته څوک چې د الله قانون دی راغلی په دې زمانې ما ووله دې اسمبلۍ په ور باندې موږ ووله دننه کیږو نه الو به دننه کیږو چې اسلامي قانون باندې دستخط وشي هغه عملي شي بیا ټول قوم به سره ودرېږي او راب وشي نو دا خو نه کوي کھلا کر جنت نہ بار پاتی کی دن سے لے والے میں جنت نہ بار پاتی کی سلامین آمینین سلامتیا سر آمینین دن نہ کی گو منگ بو جمہوریت گٹل لو اور منگ کو اصلاح کہو این ایف او کی سمنو اصلاح کہو صدر تدا پا ورده ده کال پوری پوری ولی پریده ده کال پوری لکه تو خواهی ده خانه ده انما نحن مسلحون الیفو وی سلق وانده منم انما نحن مسلحون صده اکر لک کفر ده منع لک ده پریخو افتو امنون ببعض الكتاب و تکفرون ببعض فما جزا من یغفر ذالک منکم الا خزیون فی الحیات الدنیا دنیا کیم شرم ده اللہ ده شرم نو ساتی علمان چی پا دین امتلی دی اللہ تے شرم دی عزت اینو ساتا اللہ دے دین کا بارک تو سر کا اٹھنا اللہ رکا اٹھنا ختم کر او چارے پر پھل نہ ختم نو زما پر دعاگان خور کی کیا کہ تو دعاگان کو تے ختم کر پائے نہ ختم اللہ انہم ارا انہم المفسدون اللہ بلا نہ کر بیان کا فساد کی او جاری مرکب فساد تے اصلاح ہوئی فساد تے فساد ویلے نو بیا بلا خوا توبہ بے وقت کلیو مبتدی اولی پلیت تے دے بدعت تا ثواب ہوئی فساد تا نوی اصلاح تا ہوئی کرے چو تا فساد ہوئی نو دے بدعت نا واپس وہاں تا فساد نہیں دیوئی دو دی خپل کار تا فساد نوی پا دی معنی پی دلی نہیں اللہ ہوئی خبر شاید قینام دو خاص دو امدغ دی روان کاری دا ہمیشہ سم رک لکو نکلے دے کلام دا مقتضا الحال سر موافق روڑ البلاغت پہ اگو خبر اکلا کرے دا انما ویلی دی نحن ویلی دی مسلحون جملے اسمیے ویلی دی نبلاغی مقابل کے اللہ ہم کلام کرک راز یو یا لا واؤ خبر شای زان پوکای یو درم انہ هم بشک دو انہ درم هم خاص دو اطرم المفسدون ال پمانا دا فساد کی کامل لی اپنزم جسمیت دو جملے سو پانچ پیر ورکا دا پینزا ضربے سمے گی کہنا سمے گی پینزا ضربو بانے چاڑو کلیمی ویلو تم سمجھی دا سی ضربے ورکا چی کلیمی ویلو تم سمجھی اللہ انہم ام المفسدون خبر سے پوکیزان دو یعنی خاص دو ام تغری پاخ پسادیان پاخ روانکاری اس کا ماتا پسادی ہوئی نو قرآن میں پسادی دیا دے ام انتویلی دی ویدا پسائے نا تاکید دید پا انما نحن مسلحون والمفسدون ها ولا دا خرق دے پسائے تی اتفاق نکری دی اتفاق روانی از منگا مرگرتیا دا مرگرتیا روانی ولكن لا يشعرون لكن فيه بهم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس دا پہلے نہ ذکر گئی ایمان روڑے لکچ ایمان روڑے صحابانو کما یا آمنو ایمان روڑے مضبوط و کلک کما آمن الناس لکچ ایمان روڑے کامل انسانانو اصحاب کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم دا غوان ایمان روڑے چی ایمان روڑ نو پلار پہ بھی اپلار ندیوی تورے پہ روڑ اللہ ایمان روڑ نو ماما عمر سے خپل قتل کرے دی ایمان چراوڑ نرور دا سعد ابن ابی وقاص کشر رور پا میدان دا بدر کی دا کاسور طرف تاو سعد با اغاو کود چی زی چکنی کم زی ٹکڑی ٹکڑی کم اغا بور چی زمان رور ما وجنی پریدی منو نابت نا تختی دا تو خود میدان کی مغسین کاو نزا اغا پلاس را را بل مسلمان دلا سو وجر مرکو سعد وی بختاور وی چستا دلا سمر شو زما هر ازیاتو چه زیو وجنم رور پاروا بینده سو دلی چی مانی اولن ابو بکر پل زی پس میدان نباده که پاسی دلی اوازی که حالم مبارز سوکشتی زما میخی تروزی چه اوازونو که بیانو بیانو ابو بکر سی دیخ توب که تورو وقت نبی علی سلام خلق دست پینو سو چه تلکای وی زم چی دا پلیت مردار کم وی متیانا بی نفسی که آبا بکر ابو بکر منگتا فیضر آسو منگتا دلت ضرورت تے تا شورا کی منگلا پکاری خونہ کی پکاری دقا با بلتو کو کی مت جانا یا بینا سکیا بابا کر دا شان و حال آمنو کما آمن الناس صدیق بلار ابو قحافا مسلمان نو سپین گیرے و سپین سرے و از نظر ام ختم شو دا تے خونہ کولا جی سوئی نہ قرار شن نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بارہ کی خبر ادا سے اکڑی جتے غر کرے قرار سے تھے ابو بکر صدیق شکر اخلاص کے پتے حملہ ہوا اور گزار اور غرض دا خبر دا ابو بکر صدیق کو جن کے اول سال راغلا خلق کی خبر چو گور فل پر بیجے تھی ہو گلا نبی علیہ السلام تا خبر رسید یا ساکا کتا باک ابو بکر خبرے گم تا فل پر اول لے یا ما اول بیا نو دا کارونه کې صاف لار قسم په الله چې بیا ستا باره کې دا سخلو خو دې بیا هم نه پرېږدم آمینو کما آمن الناس ایمان راوړی مضبوط سی په ایمان مضبوط لکه چې ایمان راوړی مضبوط صحابه ټکڑے ټکڑے کړی وی ایمان نه اوریدلی نو زید بن حبیب بن زید نے پغه سکړه مسلمه ایما پیغمبر منی وینا لا ستی غوث کو بل لا ستی غوث کو پا دی حالت داغ ساو کو از خپل انو اوڑی دلی آمینو کما آمان انہ سرر دینا چو رخصت ہو رخصت بانی عمل انو کو سمیه پا سنبو اول سورای کرلا خیٹ اوشل دا بچه تیو گردی او خانو تیو ترلا یو اخ پا بل اخ پا یو خدا سر شد و بلا سر آیا پا میند بانی اوشلو را آمینو کما آمان انہ لکچا صحابان ایمان راوڑے ناری نو زناناو دس ایمان راوڑے دس ایمان راوڑے مضبوط او پایدار لکچا غور راوڑے دس ایمان نو چی با دے پلا دا مسلمانان سر رحمان رحمان و دیندوان سر رام رام ہم خدا راضی ہوئے ہم شیطان خوش ہو جائے کدا اس قسم اللہ ام رضا کہے شیطان ام رضا کہے کما من ان ناس معنی کامل انسانان الف لام دا پار دا اشاری دی ماہیت تنا سلکا ار رجل چولے کی مانا پا انسانیت کی کامل چو او بانی او ایمان پشان ایمان روڑے الصحابہ قرآن دا ذکر کری دی ادا تفسیر علیمانم کرے کما آمن الناس و اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا پیغمبر السلام دا اصحابان و اند ایمان روڑے رائب القرآن و نور علیمان قرآن دا ذکر کری دی جس پارے خطہ ہو گرے انت ذکر کی فہن آمنو بمثل ما آمنتم بی فقد اعتدو وان تولو فانما هم فی شقاق فسید فی کاہم اللہ وہو السمیع العلیم کدے خلق ایمان راوڑ آیت نمبر یو سل و دس ایک سو سینتیس جس پارے آخر آخری مردے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا اگر ان ناس چیلو اگر دلتا مخاطبین کا تفسیر لوگو کہ ایمان نہ اور دے خلقو بے مثل ما آمان تم بھی پاگ شان کی تاسو کی ایمان دایت تفسیر بدے دے کہ پل حکم سے شکالوں دے پکیتا اور صاف مطلب کہ ایمان نہ اور دے خلقو بے مثل ما آمان تم بھی پشاندار ایمان کی تاسو کی ایمان روڑے پاگ کتاب کی تاسو کی ایمان روڑے پاگ دے تداو یقیناً شدو پسم لار روان سمانا کہ درس ایمان نہیں نو لار سمانا دا خطا روان دی اور غلط دی دلتے امداز ذکر کر آمینو کما آمن الناس دا قرآن پا میں آئے پا من نس باندے اور دا پیغمبر علیہ السلام پا خون باندے اتمو بی ولی آتم بکم من خلفکم تا سما پا سرا شای زمان من آئی استاس دی منی تولا چستا سنو روس تو رضی تر قیامتا پوری استاس دی منی نو قرآن میں عیار دا ایمان دا صحیح کولو اصحابان کردو لی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ایمان و دا عمل دا صحیح کولو تول اصحابان کردو لی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرشتے نوی انسانان غلطے تی نشوی دی گناہول تی نشوی دی اللہ معاف کری دی غلطے و لکھو دری دی آگے کے ندہ اتباع اعتاد پہ دین کی دا دین کی چسنگا ہو ایمان و ناغس ایمان را وڑا سنگ چارک لک ناغس اک لک شا وہ کہا صحابان تا میں آیار دا حق ہوئیم نو زینہ ہو تا وہ بیا روا بیم دا دی موجودی قول لے قرآن درس کہو چاہو تو اے صحابان میں آیار دا حق دے چپ صحابان تا کہ میں آیار دا حق ہوئی تول لحق ہوئی نو بیا پہ زینہ ہو تا وغلا تا دین ہوئی اصحابین صحابین زنا شیو صحابین اغلا شیو لاس و لغت کرو گا بدغو میکنن رتا رای غرکا منگا دی دین خبر کرو دی بیدینی دی غلطه دی گناهی نکو اغا خو بشر و گناهون تین شوی دی گناهون اللہ معاف کردی خطاین تین شوی دی اغا معفو دی دی دین پا خبرو که دا غوم منه تا دی بیدینی خبری را دی رای نامنو بی مثل ما آمن تون بی ایمان روار دو لکھا چی ایمان روار دے ناغت سوئی وی سوائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی کو بھی معیار حق نہ مانے دستور دو جماعت اسلامی دلا الہ دلان دی شکم دفات دکی وی سوائی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا بل تو معیار دا حق امن رے او دا بل چا ذہنی غلامی مکوی ذہنی غلامی تقلید توی تقلید مکوی جسے بد تکیو لے ذکر کرے ذہنی غلامی چا ذہنی مطلب آگا غلام اکپر و خبر نکے سوچ پکر و بکیتا نکے ذہنی غلامی خورنا جائے دا ناراوا رکا تقلید بل بل چا نکے نروس تو دوستان را را ناغو ما کسب شورو کو تقلید دا چا نکے ہو یو دا موجودی تقلید بکائی دا امام بوانی فبا دے کیوئے کہ انبیاء توی کہ اصحابان توی نا خیر دے دی او کہ مودودی خلاف دے خبر ہو کرن دے بیا پورتکی گئے لگی ڈکی گئے تشی گی او گو رو دست مولانا صاحب خلاف ہو کرن مولانا صاحب چی دے پیغمبرانو بیزتی کرلا دے مولانا چی دے اصحابانو بیزتی کرلا نو ماندار پاگی کہ دے مانے غیر اپنے دے را گلے آگے چی نئے خبر شد چی دے مولانا سنا روا کرلی او دن تکی چی پاغبانی گو تا ایک دیخ وی کی گی نو تپی خپا کی گی شلی گی ولی دا کنتم تزاقون فیهم قرآن داوی قیامت کی بیو چرت دیا چی دا غوپ بارا کی و تشلی دیا و بیاری دی با کم دے چی اس تا اخلاص کی او دی اخلاص کولی شی وایدو منگ اے ایمان داو لکر چی ایمان داو لکر اصفا دینا پوان صفی خفیف العقل تاوی بی تجربی لکہ چی دینا پوان ایمان راوڑ لے ناغسو اغداو چی بالکل یا طرف تو درے گا ادھا بل سر تعلقات مسا تا جوڑا خو سر مراوڑا چی دین کی پیران را دیا گا سر مکو دنیای معاملات خو پل دینی اغا مکو نوی دانا پوان دی دنیا پا سیاست نگوی گی سیاست دا دنیا سدی وی خر پلار کا اخپل پیٹے پی بار کا خر پلار کا اخپل پیٹے بھی بار کا نمنگا شیوں پلار کو ساجد نہ قوی اخپلو اخپل بار پی بار کو چمنگ سر اوٹ کی شریک منگا نورانی پلار کو اغم زان سر کو اخپل پیٹے بھی بار کو چمنگ سر اوٹ کی شریک کہنا منگ سر اوٹ کی نشی نبیاز منگا زیر کی گی ازادی اخپلو ولو كانوا يؤمنون بالله واليوم الاخر ما اتخذوهم اولياء کلایمان لے قیامت نو دا بینو یاران کڑی نا غیر دوستان کڑی دی یاران کڑی دی قران دا مسئلہ ذکر کڑی دا الصفا وین پیو کی دو پلار تے تیار دی روڑ تے تیار دی مور تے تیار دی روڑ تے تیار دی مخالفین ٹول تے تیار دی الکدا سر او تو مر گئی پھر دا کنا ساج ایمان دا اور رضی اللہ تعالی عنہ تے نبی علیہ السلام ماما موریو گڑائی ارے کنزا کے ہو کے سر میں پسوری کو او بو میں کھلے لڑاوڑے مڑائی میں تیرا کرا کنزا ہے صدا کار بنا کو حتی تکفر بے محمدین سعد رضی اللہ تعالیٰ پروان ساتھ اللہ غرموتا و پراتا و بیسودی پر اصلا بیا نگر میں دلو گی تن دینا خلکو تو نسیتو کیسر مور دی مری ندی دبانی سے حق دے کافر شو اندرا کار نکو را رسان کی کینہ سویاوری غستر گرانا کی باری دے جو کافر کی ویاو حور بوا ویدار سیم چی دادی یو ساری کخیجین دا یو بخیجی قسم پا اللہ چستا سر ساون سل آتا اللہ تی تاکای یو دنوزی بیالا تاکای بلوزی و بلوزی پا دے حال بانی تم راشی نو ام دتا ویم زمان پا لوی اللہ قسم کم کذب دے دیدین ناورا تا خوخ دزان راج نکی بیدی اگر آپ پاسی دوری زان نتا کولی سازر او با چه اس که کافر دے مانی نو آسی بزان راج نم بوکار تال کاو اگر ام بوکار تال کرو لیڈرانو وجیر کی بوکار تال کن استاد دی بوکار تال شریعت کی وجود شتے پس تو بوکار تال کئی بوکار تال خود ساز مور کرو کافر آو نو تا کافی که تو بوکار تال کئی از بوکار تال کن تو پکر اخلاسی لیڈران وہ جیل بردو تحریک کو جیل بردو جیل لدی تلن روا دی پا کم قانون تا جیل خود جرم دے دا مجرم دے دے نو تزان پا زور مجرم کئی جیل دلتا دست شو چی جیل بردو تحریک کو زیر سینے چی قیامت کی جیل بردو جہنم بردو تحریک کو بیا بسی چل کئی جیل بردو مکوا جیل تا خوب پنا چارائی زب مجبوری دی رکا گی بلے مخلص دین شی کنا خدا دا کولو زین دے تشولو زین دے ختمولو زین دے تا آگے تو وقت نہیں دی الصفا وی دا جینا پوا اور دا خبر من تکی دا پنج پریان جینا پوا چا سر جوڑ نو ساتی تعلق نو ساتی ادھر چا سر ادھر وانا شکر دے الحمدللہ دا زمان دے نکونو طریقہ انا برآو من کم و مما تعبدون من دون اللہ دے ابراہیم علیہ السلام قانون قرآن دے گفرنا بکم و بدا بیننا و بینکم لادا و طول بغدا و عبدا حتی تؤمنو باللہ و آدا سوچ ملکی اسلامی قانون نہیں نافذ کر رہا اس سے نہیں بدا بیننا و بینکم لادا و طول بغدا زمنگا استاس جو بر سر دشمنی دا طرف گانی تو پیو طرف و زب بل طرف علا طرف این نقیز و ادا صفحہ دی نپی گی دا خدا چا سر جوڑا ساتانو علب و خیاری سیاستم دغی توی الا انهم مصطفى اید شیگان رد مکه مولا ولی رد مکه مولا ووٹ راکل نکه تاس رد تو روکن ووٹ پان راکل خبر بروانی اللہ وی خبر شا انهم مصطفى دو خاص دو کامل قمقلان لیکن نبیگی پا قمقل تو قلبانی دا دوار دے تاکی دون راوڑا الا یو ان بل هم بل مخی کی المفسدونی دوار دا شان دلتا کہ علا یو ان بل هم بل او اد صفائے بل دا پینزد اغیر دلتوں را پینزد ضربی دلتوں بور کری دا اولی اصحابان بانی اللہ رب العالمین دیر خفا کی اصحابان دا پیغمبر علیہ السلام اللہ تا چی پیغمبر تا سنگ قدردان نو دا شان تا رب اللہ رب العالمین تم قدردان مومن مسلمان اللہ تا قدردان دی پا دین غیرت کے ان کے اللہ تا قدر دارنے زکا اللہ پا غصہ دے اور آخر خبری کہی ملاک اللہ عالمون ہوئی گینا پنا پوئیخ پر وانے چدا سوشو جولانا جائز ہے تورات انجیل تب فرض ہے ایمان پر فرض ہے چدا دا اللہ کتابونوں پا خپل زمانہ کی صحیح ہدایت پتا گئی کیوں اس پا کی تحریف شد رد و بدل نو پتہ نیشتے چھے دا قرآن صریح خلاف ہوں گے دروغ دی دا قرآن سر موافق ہوں گے رشتی دی وہ قدر دی رشتین والے نا دے پتہ لگے لا نصدقو ولا نکذب او بلا خبر غٹ راد چه تورات انجیل ده سر بنیاد نشته سندی نشته سند چه سوگ داو چه ما تورات ده فلانکی نزده که اغا ده فلانی نه اغا ده فلانکی نه اغا ده موسا او یا ده هارون علیه السلام نزده کرده داقی سند نشته قرآن شده نه چه سندی نشته نه بی سند خبر ده تورات ده او کنده او ده ده تورات چه کم موجود دی او اصد بل یو کتاب حیثیت یو شانت ده و سمعنا بانی داغیون سند نیشه او که خبر رشتیا و منو بای که خطاوانی من دا دی توراتون سند نیشه انجیل زبور که خبر صحیح و منو که نوا صحیح نوا خطاوانو نیمانو ها اجمالی دا ایمان فرق ده چه دا نویم چه دا تورات ده خود تورات چه کم دا اللہ کتاب و پاقیم ایمان ده اگر رشتی نیو دا خلق ده ده زاره چه کم تورات وو دا تورات ده و کنه ده و پتا نیشه سند نیشه ده کنه بیا که خلقو تا تینا نقصان جوڑی دو فساد کینا جوڑی دو نو عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو مصاحف سویو نو سولی بیا جائز بلکی ضروری کی کیا غلی دی پیشو خون سولی کی با امیت دا دب ساچی بیا دا بینا دا دیو جنا چی دا دینا غلط خبری خوری گی اتورات کی غلط نی دا تورات بیزتی بی اکرامی رازی جائز دی کنا سی جائز دی ولیکن اللہ عالمو لیکن پوی گینا چز خپل جواب پخپل حکم رو دا خدا او کہ زما پدے بانے جواب زما رب کیا رکھا خدا کما بخی اللہ جواب دے لا انہم تغلے کی نہ نقصان کھایا وہ ہوتا انہم مصطفی ولکن لا علمون ازا لولے مولیاں نپوی کی پدے مسئلہ بانی لا علمون تلو جدا وی نپوی کی پدے بانی او کلا چی مخشید بلن خدا علامہ کلا چی مخشید ایمان والا سرا و انگی ایمان را ورلے مخبشو بھائی منگے دار اس ایمان دا اوڑ لے وہ سن دادا لیڈر کی ضرورت کو کہ سرما سے بنو کتنے ویدا ملک بغر سے ہوتا بس تاسو برکت دے ساسو کار دے سا تعاون دے انیک نظر دے وہ ایزا خلل علاش رسینیم اکرا چی لیڈران دے نور سر یوزیشی و یہودو نظوم امکان یہودو کی منافقان دا کاری کو مخبرو بیر دیلی شاہ سے بوی رحمہ اللہ و تعالی ربیل جملہ چو قرآن وی ندا مگنا انکا تتکلم تو خاسمو ما قرن قدن قرضو دادا سی خلقو خبری چو ختم شوی دی نا اوسو مشتے اگر اوسو مشتے اگر اوسو لگا ندا چلا غوم کو ندا اوسو مکی وائی منگا کوئی من دا ورلے این احساس وانی او کرا چزان تشی خلائلا شیطین خلائلا سر مانا دا حبر آجی کام کل چلا شروع کل مشرانتا شیطین یو تاوی شیطین اگر سیاسی لیڈران اگر مشران جی اگر سر رزیشی وائد ہوتا اننا معاکم منکتا سرائیو زما ورطا سر دے سیبا زما طولی در چی دی ارمانونا و سوزاگانی سر سر دی نوید دی خلق سر والی تناس سولار که کل دست دی کل دی تو غوگی خیر کل اسی اون ترستا کی گی دا معلومی گینا جست خارختی شیئی ہوئی تو پم دباندی لگی دیر دی نصر و توبا میده توبا توبا استغفار منگا غوط انگیلی جزو منگا پتن لگو گیاسو سکو تاسو لخبری معلومو چی دی سوی سکی دیر پارا جاسو سید پارا دو وی انا ما آکم یقین باورو که منگا تاس فرائیو انا ما نحن مستازیون اغوط انگیلی رازی یو پا غو پوری وشتی کونکی توکی کونکیو اغادو کچی کی جدا بارے زمان شاکر دے دے بارے قرآن سا کول را غلے ادبار پا منگو کی خبری تینا معلوم کو اللہ ہوئی دروغ ہوئی اللہ و استاذو بیم صفات دا اللہ بارکی میں بل رضی قیدہ علیہ وکرہ چی صفات دا اللہ پا اعتبار دا غایاتو دی ندم عبادی و باندی دا شمس صفات دا موصوفات و موافق دا موصوفی دا اللہ ذات دے رو چتے استحضا دا غصر ندا دا موی چکم استحضا زوتو اگر استحضا اگر چی دا اللہ رب العالمین دا شان سر مناسب دا غصر دا استحضا سر دا غیب جواب ورکول اللہ استحضا نکی دی استحضا جواب ورکول مانا سزا بولو رکی اللہ استحضی ویم اللہ سزا دتو کورکی دورائی اپریتی کی دو سرکشای کی پریشان وگر دی پریشان اندی ویسو کو خدا ممبران شیو حکومت را نگه وزیری پکی ترا نظر سلی رمانی اقشان ترا سور دیکن اقشان ترا مانی مشر دی اونگو کوشش کاو نو آقا جمالی را نو آغسته وزیری و مغو آغسته نو دا حالت دی ادی حالت باندھے اللہ یا مہون گردی و پریشان عما دزل پریشانی عامیون نستر گو توروال اڑند والی نستر گوڑان دی دغری اولائک اولائک اولائک اس مشارہ دا تلخیص نیرا اوباس ہے کہ سم ویلی دی اگر پا تلخیص کی دن نفا جی کرلی دن نی مپرے دی اس مشارہ دا پار دا بعد اس مشارہ دا بعد رتبی مقام تطول اس مشارہ بعد رتبی پا تصفر و پا تنزل کی سپکوال بیجتی خرطوب و بیقفی و سرگندول اولائک دے اللہ سے بسن خواندان پلیتان نا لائقا دے اللہ سے نقیق خود دینے در خرق دے دو خوال کرے گا بی جینی پا فضلہ دے دائد الظالہ وہی پا معنی کی وَلَظَّالِّن اول پلوی حدین السراف والمستقیم او چھ دو معنی نباشی توتی لگیا دے توتی غزل وہی پا مطلب بینے پی کچھ ماں سو گوی اللہ سا اپا جماعت کیا مخ پا قبلا از مخلوق سر شریکو لارم ایمان پا زور ہوئے ما پی امینو می چی آو اللہ دا خبر از ما ام دا مالی امانا نزا ما سووی نچی بار دو دینو گمراہی شروع کی اشترا و زرارا تبلو دا و خیکر گمراہی اوی گمراہانو نوی بچی پا فضل دے ہدایت و غوخ ہدایت اہدین الصراط والمستقیم دا غزی سرو رکھو کام ماوی صورت دا غشرہ کی گمراہی دا عقیدی گمراہی دا عمل دا خواکڑا فیدایت دا قیدی و فیدایت دا عمل وائی نو فیدہ و نکل آجی سودا گرے دا دو تجارت پر نسبت غیر من ہو لہو تا دیکھنا خود مواحد عقیدی انبت الربیع البقل ناغ طریقہ بانی غیر من ہو لہو تا دی او پی اعتبار کر رہے پی اعتبار کر رہے اصل کرام دوسری فما ربیعو فی تجارتهم وما کانو موت دین فما ربیعو تجارت سودا و نکل دو دو دی باپار دی تجارت و دی سودا گرائی فیدہ و نکلالا نبی دو تاری پسن والا عیبان روان دو نخی و خودری تظالینو اخکارا نخی بیدائی داو دی ایمان دا اکا تلاشیو که مقرار ایمان پر کی نیشتا دی یو خوا بل خوا ما امی مومنین ختم دو خواجگانو چی کئی ادائی مقرار که روزان لگیا دی ختم دو خواجگانو بانی دو جماعت نبار ایمان شده ایماندار اسلام جسم لے اسلام راولم نو پدی اللہ دو کا کیپ مخلوق دو کا کیا دو کف روز تر گند روزانہ اخبار کی دیو نا یو مجلسی جواب خبر را دی مجلسی پی جانے کا نا روزانہ دیو مجلسی خبر را دی منگا قوم سر وعدہ پورا کی منگا اسلامی بل منظور کو نزویم ستا سنا مخ کے منگا پورا کرنا ہر مسلمان اسلامی بل منظور کر لے وہ عمل پیشتے نستا سو کا خوف ہے عمل کو لی منظورول ندی تینوں منظور کو ما منظور کرے دے ستان امخ کے سل کا علمخ کے مسلمانوں منظور کرے زر کا علمخ کے منگا دا عمل خبر کرلا نی اسلامی بیل منگا منظور کو نی شریعت بیل منظور کو واقع قوم سر وعدہ پورا کرلا ابا زر تر زر منگا اسلامی انقلاب براولو دو عمر عدالت براولو دو عمر وان خلافت براولو زر تر زر تاستا مکوئے دا لپستر کو نور رانجی پوری کستر گیلو تو رئی چیہ سلی خوی را ولی ویلی دی مجلسی کی را ولمائی نو را روانے کڑے دے خوی سمبلے دے ور نلا را ہوتے ہیں نو ور تان دے نو یا با ور ماتے یا با ضرور رکھے سا امریکین با اسی مشین راولی جراوی باسی اللہ اللہ یخادعون اللہ والذین آمنو اچھ سیراوس نا غیر سراوس جنا کولا انو اسیتی جوڑوں گو نو تا تے دائیوری جنا کولا انو اسیتی جوڑوں گو جنا کولا کورنا بار کا جنا کولا با جوڑو جنا کولا مستقل گاڑی چلو دا کامیابی دا جنکولا تعلیم لمقرر کرده نارینا دا جنکو دا ترقی ترقی نسوان دا یولا نارینا مقرر کرده او ترقی روالی یا خدا تو پیشوگان بانی وقتی ساتی دون و بلگرد قوان قلشتی تو پیشوگان وقتی ساتی یخادیون اللہ والذین آمنو بلا نخیولا ذکر کرده وما یخدرون اللہ انفسهم نزان غرکای زن خلاف لگه ار را بر خود میزنی احساد مرد الربر خود میں کشی احساد امر پزان دیا رہے کہ زان رکائی زان غرکائی ہم چوان شیرے کے بر خود حملہ کر. رومی مثال دے رحمہ اللہ تعالی منظری زنگر کی لیوگان ٹول کیس تیو آری او بے تنگاو خوڑ بے لیوگانو جرگاو کھلا اخلاصی کو خوچنا خوصلا کو بادشاہ سرا مسرا ایس عملے کی بیل رواندی کو دا دے خبر کی یو بتا لرودانا خوراک لدار کو پفل دے سمل پتا فائن نبس ترے نبس تو مارے امنگ بم پقرار یو بدل خرص دا کو بیت المال نا بے سملے نتا ردا تنخواہ مقرر ہو اے سیدہ کونوں سروپ رہا یو یو بے ورکاو دے گیدر نمبر رہا دے گیدر کو مشہور سیاستدان دے پوک لیڈر دے سیاستدان زل ترکاو تری سا کردے دے گردے دے ایر نا وقت سنو لار نو چلان رو منظرے پر غصہ دے بھی چرکوی تاو سا پوری فاسا سلامت بھی لے پو دیلی دی مدی اسملے ترہ دی ویسے بس چلو کم زمان کو پار طرف مجبوری دے وی ولی وی بل یو راغلے دے صدارت دے بادشاہی داوی دار راغلے دے لارا کراتا آنا سوی زبا خورم برا غلط سنگا دی زمان ہم بار دے مدبا دے خورم وی پلوی مینتونی میتین سی بزان دا خاص کر لے بل ما زیرے راغلے دے جو پریتا و پر اپاد وی کم دے وی رازا دے جتا خیر تر روانی که کوی خلی لراو کتا او کتا سی بزان دے گوری تسارگان شو خط حملہ بر خود میں کنی ایسا مرد ہم چون آشیرے کے بر خود حملہ کر پپل ادان ماتا پردان بانے را چرائی لکا نیونیا لکا منظری کی پپل شکل بانے حملہ کرو نو حالت ادارے ہمارے اقدامون اللہ انفرسون پزان مانے عملہ کا نظان غرکائی تاریخ معافقی دا تاریخ بطر قیامت زوتے چیز مجلس حکومت را غلے ہو از کتاب کن ما غلے ہو ایوہ مسئلہ دی دین نورا وستی یوہ یوہ یوہ نورا وستی یوہ کی عملی کرنے دا بھئی تاریخ معافقی زر معافقم غلے بشمتینا یوہ اشپاگی شوئی شوازی پاس مرک غنہ غلے کے گئوں کھانا اشپاگی شوئی در اس پاس در پختم جزو پر اس طرح نوزو بچے غلے شم ہو تاریخ تی غلے کی گی تاریخ بدا طور مخ دو تر قیامت یاد ساتی او خلقو تبای خی کدے سپین مخ را لے ہوتی دی طور مخ تا دے او گورا دا دخین جیران و غلتی دی پیتا پل دی وما اخدارون الا انفرساهم وما اشورون بالمرض فی قلوب مرادون شاکیان جی طرف دو دوارا دی دینی پی جندل اندے چی دین ستا ہوئی قانون ستا ہوئی کہ پی جندل اندے ندا چگا بے وقت چی دے تالیبان اسلام نروالم دا چا اسلام راوالی دا بوش اسلام راوالی دا بوش اسلام توک منی ای تالیبان اسلام نروالم پا دیبان ازان جیتا کی دا دی مطلب دا ہے لکہ دا قرآن اسلام نروالم قرآنی نظام نروالم نور بس راوالم نروالای راوالان نور چی پتے ہو لگی نو دایول ذکر کرد اپا دیبانی پیو ہاں اخداؤنا اللہ انفسهم و آیا شرون ضرورنو کی مرض بروتے یرا پرتلا کر اسلام نو مخلوم دہشتگر کیوی ویلی دیوتا کما تا سرخنو کولے نو کی اوبا کی با پراتے ہوئے ہوئی شیخ رشیدو تیلی زما سر کی خیر غوالے چی استاد و خلاف پرچنو اور کمکانے کی اوبا کی با پراتے ہوئے ہوئے نو دعا جزان پا دی یرے کی دیکر راب ہوں جو کی اوبا تے میرا سی نو دو سائے کنو وقت کرے دے گلی ناس نکیو بات چلا اور ناغول سو نکتل اڑن سبو فی اللہ پنوں بانی دین پنوں بانی بلارشی نو پدی بانی ندی پوا ما شورون ازون کی مرض اصلاح تا فساد تے اصلاح ہو او بیا داون دا ایمانی مضبوط نہ دے ایمان سره یو دشی ایماندار سره تعظیم کرامی کی چیز اللہ شی دیو نہ کی ذکر کی او دی نہ کو کی تقابل کرے دے دی تو سوچو کرے سوار لوس متقابلات ذکر کری دی اللہ سو. اول آمنا راغے مقابل ذکر کری ما هم مؤمنین ذم ذلوی یخادعون اللہ والذین آمنوا راغے مقابل ذکر کرے ما یخدعون الا انفسهم ذم ذل بانی ذکر کی آمنوا کلا تفسدوا فی الارض راغے مقابل ذکر کرے دے الا انما نحن مصلحون او داغے مقابل ذکر کر دے الا انہم هم المفسدون دی فسادیان او دا تقابل آمنو کما آمن الناس و نؤمنو کما آمن الصفا دا صحابان مقابل سوک گردو لی دی الصفا دے زیکی پا تعبیر کی مرات چین صحابانو تیسوی لی دی صفا آئیتی لی ایمان والا تا ہمیشہ صفا ہوئی نا پوہ تا ہوئی دا مخکانے خبر دا وسانے ندا وی خلق نپوئی گی صدر سبی ویلو خلق نپوئی گی پا دی حقیقت بانے پہلے پاکستان اور بعد میں اور کچھ فتح مانی چوک نہ پوئی نتبی پہ گی تو مخلوق پہ نہ پوئی پہلے پاکستان اور بعد میں اور کچھ فتح مانی چوک پوئی گی لیکن جدو مرا خط وہ گدولی کیا زمان نظر نہ لیکن بیالا در چشمی روڑا کیا علا انہم ہم صفا صفا دی دا مقابل دا غیر ذکر کرے بیا مقابل دا دی جیمان والا سر یوزی شوی آمننا باقی مقابل سرے اذا خلق علی شیطینیم قالو انما کم دا المتقابلات المتعار دے کے زبال نقص پیش کرے نقص پیش کرے دے او بیاد دے مقابل دا الظلال مقابل الہدایت اشترو الظلالت بالہدا دا یو خبر دا اصول کے ظلال او ہدایت مقابل لی اصول کے حق او باطل مقابل لی فروع کی قیدیش کے اختلاف راشی اصول کے عقائد کی بنیاد کے کہ حق و نباطل بنی اگا کہ باطل و نحق بنی درشان تا چہ ہدایت و نظلال بنی کہ ظلال و نہدایت بے پھر قیاس کی قیدش اجتہاداتو کی دا مسئلہ مخیم ذکر کری رسوم ذکر کری دا حق و باطل دیو بالمقابل فماذا بعد الحق الا الظلال سورہ یونس کی ہوئی فماذا بعد الحق الا الظلال مانا الا الباطل لتیم ذکر کردہ دلتے ما آتیم دے ہدایت مقابل ذکر کردہ اہدین السراط والمستقیم جس سراط مستقیم نے نصب